我的儿子命表达我的子女所谓，我的儿子男性的耳朵的命，那么所能不死的那个恩说恩别文明之命，那必须让他们的话的恩的必须我擦的命，我这里给他的问题下来比较有意义，他们的大事sema nguo ambayo mtume yake ni kubwa kwa maana ya dhihiri ugozi wa ugozi ya neswali, basi swala yake itakuwa ni batil. Na hadha hii ni kauli ya wengi katika wanachuoni, na ndio kauli ya rajih kwa sababu kustiri amra katika shaku za kusia swala. Na vile vile nguo ambayo itakuwa ni nyembamba, tumeona nguo ambayo inadana mtu amevaa katika siku na mbele yake, pia ni katika jambo ambalo baadhi ya ulama wanaeleza kuwa katika kusia swala ya mtu sababu kusiri maana yake kutokusifu na kuonekana ama tundu wa mwani dogo ufan ndogo ufan wengine mambo kunda na wakataja kama vile kidole cha mwisho, kwa maana sehemu ya umu na sehemu ya mbele kwenye kidole cha mwisho sehemu ambayo labda unapokuta kwenye sikio kile kidole cha mwisho. Ala kulli hal, hakuna dalili inayotaja kipimo, ni kuwa kama itakuwa ni tundu ndogo utaweza kuwa na swali na suruali imetoka kidogo, ni tundu ndogo yasio udogo hauna kipimo. Tunasema kama jana ufa kwa kawaida ikiwa kidogo, basi الحنابلة مذهب الحنابلة وأبو حنيفة الحنفية مثل قول أمام غير حشم علامة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقوى صلاة التي تقوى لصحيح. أما الشافعية مشافعي لبعض العلماء ونولى أن عتة بنو لم تكشم كيفاد يعني كيفاد kati ya naswali hata kwa kuweka mkono aiki, kwa sababu wao wanao naswali itakuwa pia ni bata. Kwa hiyo hii ndio iliakhirisha jana kuhusiana na tundu ndogo, kwa sababu jambo yani tuna kauli yani takuna ili kuweza kuzipitia vizuri kuzia kitu na Allahu alam. Masala ya hilafu bora mtu akajiulizia lile ambalo litamtoa katika khiyari swali na kuwa hakuna kitu adalo ile bora. Na kama pia kuna ile ya nguo kama kanzu au kadha ambayo itakuwa inaonya maua ya mtu wayaona bila ya chama, pia kanzu hiyo itakuwa haifai, kwa baadhi ya kanzu zinashona kwa mikono kama za watu wa Kikadija Wakomoro wale kuziona kuwa mtuao kimuona mtu muona kabisa maungo yake ama tundo lake wanaona kitu chake wakiwa kika vaakana. Hizi pia baadhi wanaeleza swala hisi ikiwa mtu akistiri ndogo vaa kanzu hiyo, basi vaa na fulani ndani suruali yako vizuri, hata kama inaonekana fulani naona itakuwa imestiri. Wallahu aalam. Leo tunaendelea na jana, au ile vile tumgusie mpasee na swala na kuswali swala ya nafila katika kitano arrajihi kuwa mtu kwa msafiri, mtu alipokuwa na safari kujumia kitano ya juzu kuna khilafu baina alulama. Je, mtume aliwahi kuswali katika hadha? Yani labda mtu anatoka hapa na sokoni uko juu ya kitanda cha sunna, wa raji kuna ilmu illa Allah ya kuwa kufaa huko ni mtu anapokuwa yuko safari. Tumeliona kuna na jana tuliishia katika kipengele tahrim al-wudu baina yaday al-musalli walau fi al-masjid al-haram, hi walau fi al-masjid al-haram shar'a na sharia khilaf. Ana sharia kuna khilaf baina al-ulama, ndio maana akasema walau fi al-masjid. Hakuna tofauti, haifai popote. Badala mtu anasali katika sura haifai kupita mbele yake, kupita mbele ya sura. Kwa tuliona hayo, wala yajuzu al-durur baina yadayhi musalli, haifai kupita mbele ya mtu anayeswali idha kana baina yadayhi sura, mbele kukuwa mbele yake kuna sura. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. لا اقول اقول انسمى تفاوت كاتيه المسجد الحرام المسجد يشوفه المسجد الحرام وغيره من المساجد ان جنان الكتاب تكريم المسجد. فكلها سواء مسكتيو تسوى يلقوا سواء يلقوا سواء في عدم الجواب كتك كتك يوزو كتك كتك فاء يوزو يلقوا سواء يلقوا سواء كتك دمو غير يبونا كتك فاء كبيتا من يألت عليه سؤالي وليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وقل كوينيه قولياك ونمتوم صلى الله عليه وسلم يعني قولي ونمتوم لحام إمينيه وكيف كنت عام وكيف كنت خاص وقل كوينيه وما قولي عام mtume hakusema msikiti fulani si msikiti fulani, hakutaja. Kwa madamu kauli yake imetaja mtu anayeswali tu hiyo ambayo tutaisoma, basi haifai. Ukisema msikiti huu bwana inafaa, utakolea ulete dalili. Tumeona ونسمى لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماه لو أتدوى لو أتدوى أو من يكدوى لو يعلم لو أتفهم الماه يلم من يكفيت أمام الماه بين يديه المصلي يلم من يكفيت ليلة يمتو على الصلاة أتفهم كتو جاني ماذا عليه لو كما أتفهم ماذا عليه يليه أن يكون ناك يليه أن يكون ناك أتك مدامي لكان عليه بينونيش المدام إذن تفوتك في عليه لله له أو لم ينفقلك أتك عليه يونيش ثواب عليه يونيش نيك دام lau kama atafahamu yule anayepita mbele ya mtu anayeswali, atafahamu kitu gani kile alichokuwa nacho katika nini, katika madhambi, basi la kana ingelikuwa khaira, ni bora la kana an yakifa 40 khaira, ingelikuwa ni bora mtu huyo kusimama siku 40 kwa tumesema lakana khairan, lakana an yakifa 40 khairan, ilikuwa kusimama kwa muda wa 40 ni kheri, naelewana lahu kwake yeye, min an yamurra baina yadayhi, kuliko kupita mbele ya yule aliyeswali. Akasema yani hapo shekha anasherehesha yani, kwa maana anakusudia Bwana Mtume, ndio yani anakusudia Bwana Mtume, anmurura bainahu wa baina muda sujudi, ni kule kupita kati ya mtu sawa na ile sehemu anaosujudu. Kama mtu akisujudu paji lake la uso ni hii hapa, hii nukta hii, kwa akapita kati ya hii nukta anaosujudu na hii, na yeye mwenyewe aliposimama hapa, ndio baina mawdhi sujudi, bainahu wa baina mawdhi sujudi. Kwa hivyo ni jambo mtu ameweka sofa, kwa kuna swali la kwamba je, mtu zataka kuweka sofa kwa tukisema kama umbali unakuwa si mrefu usipite mbele yake. Na Allama Ibn Mazi rahmatullahi ta'ala alayhi alipoulizwa kwa jambo na watia mshikeni wake, mtu anaswali kama pale katikati, na kuna watu ya subhanallah, yani wao kingia msikitini hata akiwa na ukuta wa nguzo, anaona kusali kwenye nguzo kama vile ifara, wala haikwepa kabisa, watafuta sehemu ya wazi. Sasa wanasema kama itakuwa yani Ibn Baz aliulizwa akataja dhiraa tatu, dhiraa tatu, akastadili kwa maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yani aliweka au alijalia baina hii anaposimama na sehemu kama vile ukuta dhiraa tatu. Kwa hiyo akaona dhiraa tatu mbele ya mtu pale anaposujudu, dhiraa tatu. Hii ni fatawa inaitwa Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, dhiraa tatu pale mtu anaposujudu, basi mtu asipite ndani ya dhiraa tatu. Umeelewa vizuri? Sasa dhiraa si inasimama kwa meta haifiki, baa mkono baa meta inafika. Kwa hiyo dhiraa tatu, kwa maana ndani ya dhiraa tatu mtu anasujudu hapa, basi dhiraa tatu ukiona hakuweka sutra, waweza kupita mbele ya dhiraa tatu. Tumeona vizuri, yeye anaona hii la ya dhuru, japo tumesema aula kama kuna sehemu ya kupita mkwati tu mtu, lakini nasema ikiwa umbali wa hapo haitodhuru hilo, hata akipita mbwa, akipita mwanamke, swala yake haikatiki, sababu ni mbali. Kuwezekana mtu aswali kule, haya huko kuna mtu aswali kule karibu na mlango, na hapa pote pako wazi, ili ukili ukamzunguke nyuma yake kule, wanaona inapopita umbali huo au urfa kikawaida kwamba hapa, na yeye amestadili hilo, si kwa maana kuna dalili ya kukata, lakini akasema kwamba urfa kikawaida huambii huyo mtu sakapita mbele yake kwa kiasi hicho, sababu wakati mwingine mtu yuko kule, wewe uko hapa cha kupita, huambii hapo wanapita mbele yake, sababu yuko mbali zaidi. Kwa utaona pia ni hatari ya mtu kusali bila sutra, anatokea katika mishkili mingi. Kwa ni uzuri mtu kuifuata sutra ili usiwatatize watu. Kwa nini utatize watu? Kwa mtu mwenye ilmu, mtu anafuata sheria hatatizi nafsi yake wala hatatizi wengine. Tumeelewana vizuri ya? Ujubu man'i al-musalli, ujubu man'i al-musalli lil-mar baina yadayhi, wajibu wa kuzuia mtu anayeswali kumzuia yule anayepita mbele yake, walau fi al-masjid al-haram, hata kama ni katika masjid al-haram. Wala yajuzu lil-musalli ila sutra, haifai kwa anayeswali kuelekea sutra an yad'a ahadan, kumwachia yoyote yamuru baina yadayhi akapita mbele yake. Ni hadithi sabiq, kwa hadithi hiyo iliyotangulia hapo tumeisoma inaosema wala tada ahadan, au yeye tumeisoma juu wala tada ahadan yamuru baina yadayhi, usimwache yoyote anapita mbele yako. Tumeona vizuri. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nas, Mtume anasema akiswali mtu yoyote katika nyinyi, idha salla ahadukum, akiswali mmoja wenu, ila shay'in yasturuhu, kuelekea kitu chochote kinachomsitiri, kinachomsitiri na watu, min an-nas, kinachomsitiri na watu, kinachomzuia na watu, fa arada ahadun an yajtaz, akataka yoyote kuvuka, yani kupita pale, akataka kuvuka kupita mbele yake, baina ya dai akataka kupita au kuvuka mbele yake, falyadfa fi nahrihi, amzuie katika sehemu yake ya kifua, naha sehemu za shingo, washirie mbospite maeneo ya shingo, maeneo ya kifua, amzuie. Waliyadra, na azuie mastataa, yani mtu azuie yule bwana kupita, azuie jambo hilo, anondoe jambo hilo masafaa kadri atakavyoweza. Wa fi riwayati, na katika mapokezi mengine, falyamna, amzuie marataini, mara mbili, fa in ada, akikataa mara zote mbili, falyuqatilhu, ampige, fa innama huwa shaytanu, hakika si vinginevyo ni shetani huyo. Kwa suala hili wameeleza wanawachuoni katika vitabu fiqh, wamekubaliana kutokufaa mtu kupita, na ni jambo mustahabu kumzuia mtu kupita, kumzuia mtu kupita mbele yake, na namna ya kumzuia iwe katika sura sahali, iwe katika sura nyepesi, kwa ishara na kwa ulaini, na kama itakuwa mtu ameendelea uweza kutumia shida, kutumia nguvu katika kumzuia. Kwa mzuio hizo kamuondoa pale, kama ni mtu ukamzungusha nyuma, na watu wana nguvu anamzungusha nyuma, si mpige, kwa maana sio tena puma mpige ni ngumi la tumbo, naweza naye taa katoka na ngumi ya uso. Kwa katika sura tahamu anasema ahli al-ilm, ila kama mtu utaonekana sasa ushamuashiria kibinadamu, kashaona hapa sijui nipite. Na wallahi mtu hata ame, hata mtu ameingia leo msikitini ya swala, kimwashiria tu spika juu hapa ninakuwa spika. Na hata anakwenda kuna akili na mbua, isikana kupika mbele mtu kwa swala ifaye, wala mtu akimuka, au mtu wenda kasi, au mtu mbrefu, na ni mtu jani. Sasa mpaka umemwashiria, kaza, bado wataka kuvuka, ndo mtu mesema inna mahuwa shaitani. Al-Qadhi Iyad, rahimahullah, anasema maana yake, hamalahu, kilichombeba mtu huyu ila dhalika katika hilo, ash-shaytan, ni shetani, ndio maana innama huwa shaytan. Maana yake innama huwa shaytan, kile kilichompelekea kufanya hivyo mtu huyu, wamwashiria, wamzuia kwa mkono, bado aminyana atakapita, huyu ni shetani ndio anampelekea katika hilo. Au anasema Qadhi Iyad, maana yake mtu huyu ana karibu shetani, huyu amemtia kibri. Tumeelewana vizuri eh? Kwa tumesema ni kumzuia kwa kadri. Na wameeleza wanachuoni, kama itatokea mtu akamzuia mtu kwa nguvu na ikawa ni sababu ya kufa, hakuna kisasi. Haambiwi kwamba huyu mtu naye auliwa, lakini katika suala la dia kutoa fidia, kwa sababu kuna kuua kwa bahati mbaya kutoa fidia, ikhtalafa ahli al-ilm. Hapo wamekhtalifiana ahli al-ilm. Kadri mwasi sasa ni masala tunasoma katika sura ya Tankhis. Kwa ufupi, hatutaki tuingie ndani, kwa sababu tukakumbwa maswali mengi na mada ya kipande hiki. fiqh ni pana katika somo kidogo lina upana sana fiqh, na kwa sababu ni somo lina furuu nyingi na ikhtilafu nyingi inda ahli. Tumeona vizuri. Naam, al-mashu ila al-amam, mtu kwenda kuelekea mbele, ni maana ya mrur, kwa kuzuia yule au kuzuia kupita mtu pale, kwamba kuna jambo sasa unaweza ukatembea kwenda mbele. Anasema wayajuzu an yataqaddama khutwa, inafaa mtu kupiga hatua mbele, akenda mbele, an yataqaddama, akenda mbele kama hatua moja au akthar au zaidi ya hatua moja, liyamna ghayra mukallafi, ili apate kumzuia yule asiokuwa mukallaf. Na tulisema mukallaf, neno mukallaf maana yake ni balighun aqilun, balighun aqilun, aliyebalehe mwenye akili. Kwa anatoka katika bano mtoto mdogo na mwenye akili, anatoka majunun mwenda wazimu, mtu huu mmehu mwenda wazimu kichaa, hata ukimwashiria yeye haelewi, anaweza kujijipanga, songa wewe mbele mpaka kwenye sutura yeye apite nyuma, kwa kama ni ukutani nenda mpaka ukutani, usio ukutani pa hata tabika nyuma. Na kama ni mtoto hivyo hivyo, kizia mtoto wengine haelewi, aweza akalia, aweza akavua, mtoto wengine siku hizi wajeuri za kupitia kibao, wamzuia kupitia kibao hasa watoto ambao, kuna watoto wale wadogo sana, na mtoto mdogo na kutusemi jeuri haelewi, tuweza kuona mzuia kutung'ata hivi mwenye atakapiga kama mabasi ipo kwenye safu kule, sema za sala baba yule kule atakavutia pa. Sasa yule mzee anakuwa mzee asende kwa babake, sogea wewe usishindane na huyu, ana mwana mdogo huyu, ndio tunakaanza kumtilia nguvu, kamliza bora kwa jamaa kile msikitini, sogea wewe mbele apite ndio yake. Wayajuzu an yataqaddama khutwa au akthar liyamna ghayra mukallaf min al-murur bayna yadayhi, ili amzuie asiyekuwa mukallaf kupita mbele yake, kadaba mnyama au tifli au mtoto mdogo, hata yamurra min waraihi, afanye hivyo ili apate kupita huyo mnyama au mtoto mdogo nyuma yake. Tuko pamoja hapa. Ma yaqta'u as-sala, kile kinachokata sala. Anasema al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, wa inna min ahamiyati sutra fi as-salah, na hakika katika umuhimu wa sutra katika sala, annaha, hakika hiyo sutra, tahulu baina al-musalli ilayha, yani sutra ina mkalia kati, sutra ina mkalia kati yamzuia, tahulu yamzuia, baina al-musalli ilayha, kati yule anayeswali kuelekea sutra, wa baina ifsadi salati, na kati ya kuharibika sala yake. Kwa ukisikia hail, unajua hail ni nini? Kizuizi, au sio? Naam. Kwa tahulu sitra inazuia, inazuia baina al-musalli ilayha, kati yule anayeswali kuelekea sutra, wa baina ifsadi salatihi, na kati ya kuharibika nini? Sala yake. Kwa sutra, sutra ni hail, ni kizuizi, ni hijab. Inazuia baina ya mtu anayeswali kuelekea sutra na ile swala yake kufisirika, wa baina ifsadi salatihi. Anasema bil mururi baina yadayhi, kwa kule kupita mbele ya ile anayeswali, bi khilafi alladhi lam yattakhidha, tofauti na yule ambaye hakuitengeneza sutra, hakujalia sutra, fa innahu yaqta'u salatahu, kasi vinginevyo swala yake inakatwa, idha marra baina yadayhi, pale atakapopita mbele yake huyo anayeswali swala yake inakatwa na nini? Almar'atu, almar'atu fa'ilu marfu'u, huyo mwanamke ndio anayekata swala, albaligha, mwanamke aliyebalehe, almar'atu albaligha, aliyebalehe. Wakadhalika alhimaru, vile vile punda pia akata swala ya mtu ambaye hakujalia mbele yake sutra. Walkalbu alaswadu, na mbwa mweusi. Basi inna man amru ta'budi, hili ni jambo la kiibada. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutaja mwanamume, alitaja mwanamke alibalere, ndio maana sisi tukasema yafaa alilala mbele. Waswali chumbani na mtume alifunika shuka zake kalala, wewe umeelekea kitanda na yeye kajilaza pale mbele, yafaa. Kwa nini amtaja vile? Kwa sababu huyu mwanamke katajwa kwenye hadithi akataswala. Lakini akataswala katika hali gani? Akiwa akapita, hapa hajapita, hapa kalala. Naelewa jamani? Na kwa mwanamke aliyebalea akipita mbele yako na kuweka sutura au akapita ndani ya ile sutura, kitu ulimzuia. Au inawezekana wakati mwingine inawezekana mtu wa swali umefumba macho. Ima khushu' imekuzidi. Suala na kuswali kufumba macho kwamba ni sababu ya khushu' baadhi ya ulama wamekataa. Lakini wako wanaona kwamba kufumba macho kwa waswali yapelekea. Lakini hakuna sunna, kama sio sunna kuswali kufumba macho. Kuna watu wengine kila akiswali akiwa anasoma kufumba macho aona ndio kama sunna. Lakini inawezekana mtu kafumba macho au umesinzia au kwenye kule kusoma wakati mwingine attention inakuwa haipo vizuri. Sasa akashapika mwanamke. Swala yako inabatilika. Japo pana khilafu baina ulama, je, kukata swala huku Mtume alikosema? Yakatwa swala kwa maana ni batila, swala haisihi au yapungua thawabu? Kauli rajih ni swala ya batilika. Kwa hiyo akipita waanza upya. Pana khilafu tumesema baina ulama. Kuna na huyo wapunda walkalbu al-aswad na mbwa mweusi. Kwa Mtume alipoulizwa fama balu alkalbu al-aswad, sasa kwa nini mbwa mweusi? Mbona masahaba hawakuuliza mwanamume? Mtume angetaja mwanamke mfupi, inawezekana wewe ndio. Kwa nini mfupi asiye mrefu? Alipotaja mwanamke ikatosheka kama mwanamke tu basi. Alipotaja punda ikatosheka mpunda. Lakini alipotaja mbwa, alafu akamuongezea sifa mbwa mweusi, hapa masahaba akakujua kwa nini sio mwekundu awe mweusi. Akasema huyu mweusi ni shetani, innama huwa shetani mbwa mweusi. Haya maneno haya pia yana maelezo kwa ajili ya elimu. Kwa nini mbwa mweusi shetani? Kwa nini kadha fatawasa araba kaza tukafunua baadaye vitabu vya ahlul ilm. Lakini mbwa mweusi sio sana mbwa wengine. Basi sheria ndio yatuambia hivyo, akipita huyo tosheka tu. Akipita huyo alikuja mwanamke mmoja mbele ya Aisha, akamuuliza Aisha radhiallahu anha, umirna, sisi tumeamrishwa biqadaa siyam, tumeamrishwa sisi au alimwambia, mbona sisi tumeamrishwa kulipa swala wala nukmar biqadaa, tumeamrishwa kulipa funga na hatukuamrishwa kulipa swala. Maelewa? Kwa wanawake wakiingia katika ada zao, kama labda kuna funga za lazima si wanaziacha au wanaacha kufunga kwa ujumla, lakini kama za lazima watakuwa kuzilipa. Na swala pia watu wanaacha kuswali, wakina mama wakishangilia siku saba, wengine siku tatu, wengine siku sita, wengine kaka. Sasa huyu mwanamke akaona, mbona swala tumeambiwa tusilipe lakini funga tulipe, tulipe. Wakaja na swali hili kwa Aisha. Aisha akamuuliza, ahadhiyatu anti, wewe mwanamke watoka katika kijiji cha Harura, wewe mwanamke asili yake ni hao makhawariji haruria, asili yao nitumineno natamkwa kwa makhawariji kwa sababu walitoka katika kijiji cha Harura au walikuwepo katika mji wa Harura. Kwa akatoka kujua wewe una fikra hizo. Sasa kuna watu kazi yao yani wana maswali fulani yaashiria kundi fulani na watu fulani. Akamwambia, lastu haruria walastu biharuria, mimi wala sio haruria bwana, walakini as'al, lakini mimi mwenye nauliza tu, hakuna fikra yoyote na mtuma wala mfulana. Na wako watu namna hiyo. Kwa nini mtu akisilimu anabia swali lakini jihadi na masharti mengi? ahadi, sio maandalizi, sio hili, lakini mtu akisilimu sikio ndio aswali. Kwani jihadi na swala ni sawa? Kwa wataka masharti yao ya sawa. Kwa vile jihadi na swala ni sawa. Ni mchezo na jihadi. Kuswali sio simama Allahu Akbar wa mkuu, ondoka ndaza. Jihadi waingia kwenye mapambano izhaqi nafsi. Na jihadi za kizamani si za kileo, au mapambano ya zamani si ya kileo, mapambano ya kienyeji face to face. Mnyama kwa mnyama, punda anakuja, farasi yuko juu na yuko juu na farasi, upanga kwa upanga. Shingo ile imeshukuliwa. Sasa leo kwa mtu yuko nyuma ya ukuta, au yuko porini, tena porini pia avaa majani aonekane kama vile majani kumbe ni mtu. Wote uoga. Wote ni mjanja wa kivita wa kileo. Sasa vita ya kizamani kwa si mchezo. Kwanza wanatoka watu watatu, watu wengine. Inaitwa mudhara hapa hivi. Yaani mapambano watu wako kule makafiri huku Waislamu. Na waweza kukubaliana sasa hivi hatupigani, tutapigana mpaka jua lipinduke. Baada ya asri, sasa mapumziko. Tutaoneshana baada ya asri. So timing za kubuziana, buziana tu ovyo na nini kadha ujanja ujanja kwa kileo. Mtu amshabomu uko meta 10. Buku nimeua. Yeye yuko chini kwenye mfereji. Na hiyo pia wafikiri kuna watu wakiangua bwana haya bwana. Kuna watu wasagundua majina ende Kongo. Kuna ingia postas bwana ni umbegi na tangu nisiki. Japo mapambano ni haya waweza kufanya timing zipia utubia tana kovu. Lakini pia mtu omba dua atende. Hasa yule ambaye kashakwenda mara moja kashapata vile vihela kashajenga nyumba. Sasa kuna mwingine ataka niombe niwepo hivi sababu akirudi salama arudi na hela nyingi ajenga nyumba na vijana. Au sio? Sasa ile si mchezo. Watu watatu mnatoka panga kwa panga. Kwa ni jambo lina shuruti zake. Kwa sababu ni jambo la taallaq na roho za watu, damu za watu. Sio sawa na kuswali. Sio sawa na kuswali. Kwa huku kuna sharti zake na kuna sharti zake. Kwa maswali kama haya tunawazoea kwa watu hao wa kihawariji. Mtu anaona kwamba yeye usitokee masharti, masharti vipi yasiwepo? Wewe kule unaenda pigana, watu wana majeshi, watu wana nguvu, watu wamejiandaa. Na hizi nafsi wafikiri ni Mungu hao. Unaweza ukamua kwa ukunguni hao au watu. Hizi nafsi za watu kwa lazima kuwa na shuruti. Sasa huyu mwanamke alipokuja akauliza, mbona tumeamrishwa tulipe funga sana tusilipe? Ndio Aisha akamwambia, wewe ni haruria wewe. Kuna mahawari wana maswali swali yasioeleweka. Haya maswali mbona sisi hatujazoea? Kama mwenye anauliza, sina Aisha kambe na sisi tumeamrishwa tu. Wala kumwambia kuna logic yoyote wala kana tumeamrishwa na sisi tulipe funga, hatukuamrishwa tulipe swala. Haya. Jambo lako ndio hilo hilo nenda. Tosheka na basi. Umeelewa? Majibu haya yapo sio kuona kwamba umefungwa. Wala kwa vile huko mafunguliwa akili watu wa vioni na mashule na mambo ya philosophy, search for truth, search for wisdom, sio na nini? Kama kuna falsafa. Asili ya falsafa ni makinzano baina ya watu wanaoamini kwamba huwezi kujua mambo isipokuwa kutumia sensor organ. Ngozi kwa ngapi? Tano. Kwa kundi la kifalsafa linaona hapana, unaweza kujua mambo na ukafumua mambo bila ya kutumia sensor organ. Kwa unaweza kujua mambo kwa kutumia akili tu, bila ya kuona, bila ya kusikia, bila ya kunusa, bila ya kugusa na bila ya kuramba au kuonja. Si ndio sensor organ? Kwa wao wakaona akili, tunaweza kuitumia akili. Kwa ndio search for truth kwa kutumia akili. Kwa hiyo zipo zinawaasili watu mpaka mtaona. Kwani huyu Allah katokea wapi? Kwa mtu anakaa na akili yake. Hakuzaa, hakuzaliwa. Hakuzaa, hakuzaliwa. Origin yake ni wapi? unakwenda mwisho unasema hakuna kitu na danyara. Osi kwa sababu yeye atakapolazimisha akili yake, kwa nini kile unachokijua duniani utumie akili? Tuwache sasa tuingie kwenye mada nyingine. Ala kulli hal, lengo lilikuwa ni kuonyesha kuwa kuna maswali hayahitajiki. Pia tuzuie sio kwa kuuliza maswali mengi, mbona mbwa hivi atosheka tu mbwa mweusi hasa mtume kasema hivi. Si atosha. Kwa nini lazima gani ni mambo mengine? Wewe basi mbwa mweusi atakutaja kwa kuhusu na atosha. Hebu mtume kataja sababu, kwa sababu tena sababu tata kwa nini sasa yeye asiye shetani asiye na kundu na utatupitia maswali mengi utatushinda. Sisi manhaji sana kwa bwana wakati mwingine ya katangede tutakolo mwingine na katangede ya katangede sorry loma loma loma sisi ya ania kipengele kinachofuata ni nia. Nia anasema shekhe, wala budda lil musalli min an yanwiya lisalati allati qama ilayha, hapana budi kwa mtu anayeswali kunuia ile swala ambayo amesimama kuielekea swala hiyo. Wa ta'liliha, na vile vile atakiwa ayainishe ile swala ikalbihi kwa moyo wake, kwamba sasa hivi naswali swala gani, moyo uainishe. So unakwenda kwa Allahu Akbar unaingia moyo uainishe hii sana ya swala ni sana tu dhuhuri moyo ni mwako. Tunaona kwa sababu kalifa ya hii ni kalfara ya dhuhur, ya hii ni faradhi ya dhuhuri au al-asr ya faradhi ya al-asr au sunnatihima au hii ni sunna za dhuhur na al-asr mathala mfano. Wahuwa shartu au rukum, shekha anasema na hii ni sharti au ni rukum. Ikiwa sharti manake nia ni kabla ya nini ya swala, ndo sharti au rukun wanaohesabu kwamba ile nia ndo umo ndani ya swala, hii itakuwa ni rukum. Naelewa jamani? Wa amma talaffudhu biha, ama kuitamka nia bilisani hii kwa kutumia ulimi wake, la waitu an usalliya adh-dhuhra lillahi ta'ala imaman au ma'muman Allahu akbar, shekha anasema fa bid'atun, jambo hilo ni uzushi, ni bid'a mukhalifatun lis-sunna, tena laenda kinyume na sunna. Mtume aliswali na watu bwana hawakupata kumsikia hata siku moja Rasulullah SAW anasema na watu hata siku moja. Na sisi hatuna shaka katika hilo, kwa sababu masahaba hawajamsikia, na kwa kutokumsikia ni ishara bwana mtume alikuwa hanui kwa kutamka, sio kwamba nia haipo. Sasa kuna watu wengine wajitia hawaelewi, nia ipo lakini haitamki, kama vile wale wanaosoma alhamdulillahi rabbil alamin, sio kwamba bismillahi haitamki, yatamkwa lakini sio kwa jahar. Sasa kasema bwana mmesali msikiti wasome bismillah, alafu wewe kama vile msomo kwa makini, kuna tofauti kati ya kusoma na kutokusoma, na kuna tofauti kati ya kusoma siri na kusoma kwa wazi. Sasa una hakika gani ya kusoma? Sababu kusoma kwa kimya kimya na kusoma kwa sauti, au sio? Nimesoma kwenye Kiswahili, mimi nakumbuka kwenye Kiswahili nilisoma shule, kuna kusoma kwa sauti na kuna kusoma kimya kimya. Sasa wakati tu hakusoma, umejua je kama kasoma kimya kimya? Sasa tukao muulize, imamu mbona hapa sikusikia ukasoma hii bismillah, sikusikia ukisoma? Takwambia bwana nimesoma au hujasoma, lakini siri kwa watu kidogo, watu werevu wanaokwenda kwenda japo shule kidogo, sio sawa na watu wengine. Yale maswali yako pia ukuuliza yanakupa nafasi kuonekana wewe mtu ni mwelewa. Usiseme hujasoma, yasoma bismillah lakini siri, na nia ipo lakini moyoni. Na wanasema ile nia ile haitamki, kuitamka ni bid'a na kuisoma siri pia ni bid'a. Umeelewa? kuna kuisoma siri. Sasa bismillah nasoma kwa siri. Mtu mmoja anaanza bismillah. Au sio? Lakini siri waamuma hawasikii. Lakini kafanyaje? Kaisoma. Sasa nia usiokaa ile na waitu usodi ile kwa sauti. Lakini siri pia ukawa walifanya waipiga. Na waitu. Watu hawasikii lakini waipiga siri. Pia haifai. Pia bid'ah. Hili ni jambo la moyoni, kama vile ambavyo sasa hivi uko hapo wewe una mpango wako, labda dhuhuri nitakwenda Mwanza mjini, kuna kitu nitanunua, ndio moyoni. Au wajitamkia moyoni, wataona sisi au moyo tu unakusudia. Mia ni makusudio, umeelewa? Tuna nyingine pia tu, lakini tuna ishikali, yani kaja lakini moyoni mwake aitamka, yani siri. Kwa maana siri ukusudia tu katika Mungu. Sasa hivi na swali poa. Kama unasema sasa hivi nitakudaka. Wewe ni wapi? Utamki lakini wewe unakusudia sasa hivi nitakudaka sana baadaye kipindi cha mwanzo cha pili nitakuwa na sehemu yangu fulani. Lakini hutamki. Sio kwa sauti wala kwa siri, lakini moyo unakusudia hivi. Ni jambo linapita katika moyo wako. Tumeelewana jamani? Na haya mambo baadhi ya wazee wetu au wazee wetu unaona yako ni kwa sababu ya baadhi ya wana wachuoni katika madhali haya mambo waliyaonyesha katika baadhi ya vitabu kwamba ni mambo ya kufaa. Mtu aweza akatamka wakaona labda kufanya hivyo utapelekea mtu asiweze kusahau, ule moyo wake ukaghafilika, kwa wengine wakajitahidi basi atamke. Lakini hao soko kwa maana yatakaja mtu na mtu mswali dhuhuri kumbe na asr. Lakini mwoni wake ajua kama sasa hivi ni swala ya saa 7 za mashariki watoto. Swala ya saa 7 si dhuhuri hiyo. Lakini atakata mko swali la asr. Mshauri wake ana swali dhuhuri. Na wengine wanakuja ile nia ya kutamka haiingii. Sio. Ni sio. Ni sio. Sio. Mara tatu vipi? Kwa vile gani gani nimegoma. Ni sio. Paka zogo nia bwana moyoni, au si sisi hapa sote tuna nia zetu, na mtu anayo moyoni mwake. Kimaliza kusoma mwingine nitaoa hapa sio hii mpaka nijenge nyumba, kila mmoja moyo wake na mambo yake. Tumeelewana vizuri? ولم يقل بها احد من المطبوع المقلدين من الائمه. لا اقول سما هيلو yoyote katika wale matbu'i wale wafuasi wa wale wenye kuiga katika maimamu. Hapo tamka hayo tunasema kuna baadhi ya vitabu vimo huku kivisoma suri sana mpaka ukitia udhu ukiosha mkono na walikifanya kwa udhu ukiosha mguu utakuta mzee asema udhu wote atamka vitabu hivi vifaa hivi japo sasa wazee wetu watu wamesomeshwa hapo, mtu amesomeshwa sisi pia tulisomeshwa sasa masahaba wamezindiki mafunzo mpaka sahaba anamuuliza bwana mtume, mbona ukipiga takbira Allahu akbar pale wanyamaza kidogo kabla ya kuanza kusoma pale wasema nini? Wana masahaba walikuwa wanafuatilia ndio mtume sasa ndio akawafundisha pale na kuna dua ya istiftah pale ya somo. Kumpaka kile kinyamazo nikizingatia, mbona akisema Allahu akbar aanze tu alhamdulillah rabbil alamin, mbona akaa kidogo na kundo anza hapa asema nini hapa? Pia masahaba akamuuliza bwana mtume. Sasa leo tutaona kuonyesha watu wote hawajui ni wao ni nini, masahaba hawakujua swala ya bwana mtume. Tuone ni nini swala ya bwana mtume. Hawakumsikia akisema na wao. Ramadhani msungue watu na waitu saumu maghadi anadai shahru ramadhan hadhihi sana lillahi ta'ala azza wa jalla. Mpaka ikawa zamani sisi wengine ukikosa kwenda kuswali swala ya isha samdo imamu anuiza wasubiri ile dio sana au wasubiri ile dio sana pale baada ya kufuturu tu ndio sana pana tu na waitu basi na isha na waitu. Huko mkutatizana bwana. Huko mkutatizana. Nia ni kitu kipo katika moyo. Kwa yatakiwa pale unapokuwa umesimama kuswali uainishe, sio sasa waje tu uainishe. Na baadhi ya ulama wanasema hata kama mtu ameainisha anapotoka, ameenda kwenda kuswali dhuhur na kwenda kuswali asr sahihi. Na hapa pakawa hapa kupita baina yake na hili na hii nia aliyokusudia, kitu chochote kikamuondosha katika ile attention aliyokuwa nayo, basi ile ile inabakia kuwa nia sahihi. Kifano unakuja kufika njiani kwa kutajali, akili ikahama kabisa. Bwana mgonjwa akachukuliwa kiasi cha imekuja gari imekuja shampatia, watakuwa wafanya kazi nyingi katika moyo wao, sababu akili yako ilihama iko kwa mgonjwa anaogongwa na gari. Kwa hivyo patikana huo wakati wa mtu kuainisha katika moyo wake. Tumeelewana jamani? Swala ni eh? Hadithi iko wazi, innamal a'malu binniyat, aya kathira katika dhari. Fi dhalika. Jambo lingine ya takbir. Jambo la kunui ila kupiga takbir. Jambo la kupiga takbir. ثم يستفتح الصلاة كشان تنفوه صلاة بقوله الله أكبر وهو ركن نعني وزو بقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة وقول يكب نمتومه مفتاح تفوه صلاة الطهور لطهارة طهارة من فوه صلاة كل كل طهارشة كل طهارشة نحدة كوبة كل طهارشة نحدة اللوغة كل طهارشة ننجس Mwana nafsi katika maeneo yote matatu tuliyotaja, hii ni katika au ni ufunguo wa swala. Wa taharimuha, na kule kuiharamisha kwa swala, kuharamisha kwa swala nini maana yake? Kuharamisha yale yasiyofaa ndani ya swala, kuyazuia yale yasiyotakiwa ndani ya swala. Atakbir ni kupiga nini? Wewe unataka uruhusiwe kunywa maji au si? Lakini ukiswali maji uruhusiwi kunywa, yaani umekaa na chupa yako ya maji au juice. Unajibiza au si kwa swali? Au una karanga zako au karanga wala huko swali? Hili jambo si limekatazwa. Sasa kinachokataza haya kwa hii swala ni kitu gani? Takbir. Huku mchezo ukacheka ukagonga na mtu. Ndani ya swala hakuna kuchekacheka. Mkumbuka tukio pale. Kwa kitu gani kimeharamisha haya? Kimeharamisha swala. Takbir. Maelewa hii? Sio kinachoiharamisha swala. Unapo sio kufikia Arabu, tunasema taharimu, kinachoiharamisha swala antakbiru takbira. Kinachoiharamishia swala yale yasiyofaa ndani ya swala ni takbir. Maelewa hii? Na watahalimuha, na kinachohalalishia yale ambayo yalikuwa mwanzo ni haram baada ya kuja takbira ni nini? Ni at-taslim, kitoa salamu. Na kama una karanga zako kula, kama una ugumu wako kubia, si at-taslim. Kwa hiyo takbir ni rukunu min arkan, au kusema Allahu akbar ni rukunu min arkan as-sala. Na yote ambaye hakuisema hii sala yake ni wapi? Na yote ambaye amekwenda sawa na imam katika takbira, swala yake ni batila. Na yote aliyomtangulia imam kufika takbira, swala yake pia ni batila. Tumeona kwamba kuna watu wana haraka. Yatakiwa imam aseme Allahu akbar, na wewe ndio wasema Allahu akbar. Usimwafiki imam wala usimtangulie nani imam. ولا يرفع صوته بالتكبير ولا اسنانه او ولا هنانه صوت yake وكبيه تكبير في كل الصلوات ketika salat zot usnaka zogo allah akbar kama vile imam wewe ipiga ni takbira sirran waisoma sirran sawa inu ya moyoni awaitamka lakini sirran wasikia ndani ya moyo wako wajisikia mwenye kwa umitanka. Tumelewana vizuri? Na hii katika sala zote, ila idha kana imama, isipokuwa mtu anapokuwa imama. Sala zote zaidi, يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فتتذكروا تكون من الله أكبر الله أكبر تكبير زوت زائد جنازة في صلاة جنازة الله أكبر إمام كان فلك صوم يا بني الله أكبر سيري معمومة ونتمك سيري وإلي ويمن لكن في سؤاله هم وفينا يدفك وقت الله أكبر لا فأدعو هاي فعل سؤال زوتي لما نقسم الشيخ هابو في كل الصلوات إلا إذا كان إماما عليه صوم فصوتي أو أن يبقى تكبيرة فصوتي لنال الإمام يماني ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس شغلنا سيما لا ينفع وفكشي أو كفكشة كوانا يذيني كيفكشة تكبيرة يا إمام إلى الناس كيفكشة كوانا كواتو صحيح إذا وجد المقتضى لذلك فنفبتكان مقتضى وكفن يهيبو إن المقتضى في صحيحة muktadha wa kufanya hivyo ukapatikana yafaa kwa yule muadhin na pia kwa washakuwa muadhin ni mtu yuko safu ya tatu akaona hii takbira hii hawatosikia nyuma wakina mama mathalan au safu za nyuma kwa yeye akanyanyua ile sauti Allahu Akbar baada ya imamu kupiga ili kuwafikishia watu hii yafaa kwa sababu si alishasema faisi nyanyo isipokuwa nani imamu kwa akaonyesha kinachofaa tumeona vizuri jamani na idha wujida al-muqtada li dhalika kama radhi al-imam kama kuumwa kwa imamu wa ba'ti sawtihi imamu mwingine sauti zao dhaifu au kasratu al-musallin khalfahu au wingi wa wanaoswali nyuma ya imamu watu wengi tumeona vizuri jamani ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير لا ولا حقيقي تكبيرا ولا هطول تكبيرا مأموما إلا بعد إلا عقب انتهاء اسمه هو قال توب بعد يكما ليز إمامه من التكبير ومن التكبير فكا إمامه أماليزا كما ليز قال نوين بوطوة تكبيرا قلت بسمع الفائل كنت أقولي ولا أفنان كم وفيك ukienda naye sambamba haifai. Tumemaliza jamani, rafu'u yadayni wa kaifiyatuhu, kunyanyua mikono miwili na kaifia namna ya kuinyanyua. Wa yarfa'u yadayhi ma'a at-takbir, la mtu atanyanyua mikono yake pamoja au sambamba na kule kupiga takbir au qablahu au anaweza kainyanyua kabla ya kupiga takbir au baadahu au baada ya kupiga nini. Hali ngapi hizo? Tatu. Mikono za kainyanyua sambamba sawia au unaweza kuinyanyua kabla. Allahu Akbar au Allahu Akbar au Allahu Akbar sawia. كل ذلك ثابت في السنة شخصنا سمع يسرى يمثبت في السنة ويرفعهما ممدودة الأصابع مع كين يكون حالي يكون جوا بدولة بدولة بسي شكاني يعني كين يوا بس بدولة يقف مفنقوكا وسبالنا من هذه بدولة كما دعنا جمالا tumeloana maana ya kufungua vidole, kuchanua vidole, kushikana vidole. Wayaj'alu kaffayhi hadwa mankibayhi, na atajalia viganja vyake viwili usawa wa mabega. Wa ahyana yubaligh fi raf'ihima, na wakati mwingine yubaligh, yani atafikia katika kuinyanyua, yani atainyanyua zaidi. Yubaligh atanyanyua zaidi, yani atakwenda zaidi katika kuinyanyua. Hata yuhadi bihima, mpaka aeke sawa, akae sawa bihima kwa hiyo mikono yake miwili au viganja viwili, atarafa udhlaihi, ncha za masikio yake. Kwa maana kuna kunyanyua sasa usawa wa mabega, Allahu akbar, au utanyanyua zaidi mpaka itafikia katika atarafu ncha za nini za masikio, Allahu akbar. Hizi ni hali mbili, yafaa moja katika hiyo kufanya. Na Allahu aalam, yani kwa sura hii maana yake ni kunyanyua katika usawa wa mbele. Allahu aalam, sasa kuna wengine wanaona wanakwenda hivi, inawezekana labda ni mafhumu itafuta hiyo usawa wa mabega huku au usawa wa mabega utafuta hapa. Allahu aalam, ni swala la kunyanyua hapa mbele. Elewa jamani? Naam. والعلم عند الله. Tumelewa na yajal kafai hadhu wa mankibaihi wa ahyana, na wakati mwingine yubaligh, yani atazidisha, yubaligh fi raf'ihi, atazidisha katika kuinyanyua hiyo au hivyo viganja vyake viwili, hata yuhadhi, mpaka ailingane sawa bihima, kwa hivyo viganja vyake viwili alingane sawa na kitu gani, atarafa udhnaihi, ncha ya ile ncha za masikio yake mawili. Anasema shekhe chini, amma masu shahmatain udhnain biibhamihi biibhamaihi fala asla lahu fi sunna. Ama kwenda kugusa hizi mbele mbele, mnajua hizi ncha za masikio, ukienda ukagusa kwa madone gumba, si wako wazee wengine wafanya hivi, na watu waenda mpaka afanya hivi, Allah, yani madone gumba yaenda gusa katika ncha za masikio hapo kabisa ya gusa. Anasema shekhe Landani hapa chini katika Hamish ameweka taalifu, anasema fala asla lahu fi sunna, bali shekhe anasema bali huwa indi min dawai waswasa, bali jambo hilo kwangu mimi ni katika vito vya wasiwasi, ni katika mambo yanapelekea mtu kupata wasiwasi katika safa. Mtu akaona haijasihi mpaka alete madoni gumba ya kusane na ncha za masikio, wengine aleta kama vile ataka kudumbukiza masikioni. Hii haina asli. Elewana hapo jamani? Wadhu al-yadayn wa kayfiyatuhu, weka mikono miwili na kaifia yake. Baadhi ya watu kama vile maibadhi, lakini pia mashia, hawana swali la kunyanyua mikono wala, lakini swali limesisha katika hadithi, hadithi si sahihi, na hii ndio ile taklidi tumeisema, na watu hao wajifanya ati wana madhhab, wengine wakifanya malikia. Alimamu Malik katika Almuwatta ameweka mlango, ameweka mlango huu kuweka mkono wa kulia juu mkono wa kushoto ambao tunakuja kuusoma, lakini Ibn Abdul Barr amenukuu maelezo sahihi na msimamo sahihi wa Alimamu Malik. Na hali yake alipoumwa, kuna wakati Alimamu Malik alipigwa mpaka ikawa mikono yake ni mibovu, hawezi kuinyanyua wala kuifunga, bali alifikia mpaka akawa anaswali nyumbani. Kwa hao wanamuona katika wakati huo Ibn Abdul Barr ambaye ni katika wanafunzi wakubwa wa Imam Malik, basi anasema walimuona labda katika hali hiyo, lakini hakuna kwa madhhabu ya Kimaliki, hakuna kunyanyua mikono, hakuna kuweka hapa simenti madhehebu zenu za kiibadi, sio nadhani watu ya Abdullah bin Aba. Elewana? Wadhu al-yadayn wa kayfiyatu. Thumma yadhu yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kisha ataweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto. Aqba at-takbir, baada ya kupiga takbira, wa huwa min sunan al-anbiya alayhi as-salatu wassalam. Hii ni thabiti katika sahih. Na hii ni katika sunna au ni neno na taratibu za mitume alayhi as-salatu wassalam. وأمر به رسول الله لم يكن يأمر شهيدا أم يأمر سلام أصحابه مسألات فلا يجوز إسلامهما بس أي فارق بين مينيزا يكونوا وكي يتشيا نعم ونواقف نحن لا تسلم يقول بأو كي يتشيا صلاة عايزين لكن يا انتو من دو كفاني هيفو يقولون مسلمين كذا Wewe wataka nini? Mtume sikaweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto? Na mtume sikawaambia watu wafanye hivyo? Wewe waachia kwa nini? Wewe waachia kwa nini? Hata kama ukiachia sana hapo sasa, kwa nini uachie? Na aliyekuwa mtume wako kaeka? Wewe wamlinga nani? Kwa kuwa wewe una sababu nyingi au sio? Kwanza sisi leo ndio tuna madhambi mengi, na sala Allah salama na afya. Nafsi zetu zina wasiwasi mwingi, kachezewa sana na shetani, lakini ndio kila kitu kinafanya sunna au nini? Ni kwa sababu sababu nyingi ya kuhitaji mambo ambayo yatatuongezea kwa sababu zetu. Kama vile mtu mwana swali nyuma yule mtu. Yule mtu anamtazama yule, kutazama na imamu huyu. Hivi huwa alipo kusema mbaya. Ah, nenda kwa swali kwa shetani pale sana si yeye si. Lakini hivi kuswali nyuma ya mtu adhab na mtu fajr, ipi sawa? Ipi ina faida zaidi? Kuswali nyuma ya mtu mwema na mtu ambaye huyu fasiki, ya mimi sijamjua, ipi bora? Mbona unaenda ulizo kwenye kusihi sana kwa mtu kusihi? Uliza hivi kwa ambaye huko ni mwerevu. Sisi watu wa leo tunakuwa ni watu hivi. Lakini kuna maradhi utaka daktari, utaka daktari bingwa. Mimi nataka specialist. Kwa nini utafuta yoyote kwa kuandikia falsafa? Mbona unataka kuchezea yani bora dini? Mbona unachezea dini? Mbona mwili wako utafuta specialist? Utafuta hospitali nzuri yenye vipimo safi. Huku kuswali wa sababu gani? Sasa na kwa kwani asili ya isi. Basi. Leo sasa. Katika watu wakati huu leo tumezembea sana na dini. Tuna dini very simple. Asipia dini ni very simple, unafanya utakavyo. Rahisi. It's complicated, ustaz, it's complicated. Na mdomo complicated ndio ino neno hilo lapita sana. Sifanyi complication na nini. Acha kuchezea watu, complicated. Watu wanamwiga Bwana Mtume sasa la mtizama ana swali na viatu avivua. Yeye kaambiwa na Jibril avivue, lakini masahaba ndani ya swala wote wavua. Na mdo alipokuwa kimwiga Bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Yeye kila kitu na maswali mengi na ujanja ujanja mwingi. Huku dini kwenye dini ya kutakii ujanja ujanja wazee. Takiwa mtu ushikamani na dini. Tusiwe na ujanja ujanja mwingi na vimaswali maswali mingi. Naam. Wanasema fala ya juzu istaduhuna. Haifai kuinyunyiza mikono. Haifai kutokuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto. Haifai. Wayadhau al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra. Na ataweka mkono wa kulia juu ya mgongo wa kiganja chake cha kushoto. Tumeelewana? Wa ala al-rusqi. Na ataweka vile vile anaweza kuweka juu ya rusqi. Rusqi ni hapa. Ni hii joint baina ya kiganja na mkono, hii joint hapa. Tumeelewana hapa? Hii rusqi ni hapa juu. Hizi kokwa hii, hii fundo hii. Mtu anaweza kuweka. Mboni hii fundo ya upande huu kutoka kwenye kidole cha mwisho, hapa pana fundo hapa hii. Rusqi hapa mtu. Anaweza kuweka mkono wake. Sawa? Na vile vile wasaa'i. Na anaweza kaika asai, asai ni hii eneo lote kuanzia hapa mpaka mwisho kwenda katika mirfaq. Mirfaq ni hii fundo hapa sasa. Hii fundo ambayo mkono sasa unaweza kukunja wote hapa katikati. Kwa hii fundo ambayo mtu akitia udhu anaishia hapa au juu ya hapa katika mirfaq, ana uwezo hapa mtu akaweka mkono juu hapa. Lakini tu huu mkono hauendi ukafungwa ule mbele. Sasa kuna wengine wenda alafu wakumbatia papo kumsho. Kuna mwingine akina mama bila haoni, lakini nitazoonyesha kaifia tatu za kuweka mkono. Mbona tumalize kwanza. Wa taratan yaqbidu bil yumna ala al-yusra. Na wakati mwingine anaqab anakamata kukamata mkono wa kulia kukamata mkono wa kushoto. Qab ni kufunga. Qab maana yake kukamata kitu kama unavyokamata chupa. Qab. Tumeona vizuri eh? Hapa amemaliza. Kwa kaifia ziko tatu. Kaifia ziko ngapi? Ziko tatu. Kaifia ya kwanza unaweka mkono wako juu ya kiganja hapa kama hivi. Allahu Akbar. Tumeona hii ya mwanzo. Kaifia ya pili ni kuweka mkono wako juu ya hii rusq na sa'id pamoja hivi. Tunaona hivi. Mkono umekaa juu ya mkono. Kwa huu mkono ukiona kutazama uko juu ya rusq hapa pamoja na sa'id yake. Sa'id ni huu urefu mpaka katika mirfaq. Na kaifia ya tatu ni al-qabdh. Unakamata hivi. Allahu akbar. وقبض كفانا قبض ونا يمنى يقبض ماذا اليسرى ونا كماتا اذا كنا watu wanafanya قبض hii hakuna قبض ya huku yani mtu akenda akakamata mkono wa kulia akenda akakamata mifa maelewa hiyo kuna watu wanaswali nini mwingi mtu anakuja tu mwingi kaeka mkono hapo katika kamata ah istaili hii hakuna mazao na staili zake. Mahali mwafai sehemu ya kuweka mikono wayadhaahuma ala sadrihi faqat, ataweka mikono yake miwili hiyo juu ya nini, juu ya kifua. Ar-rajul wal mar'atu fi dhalika sawa, mwanamke na mwanamume katika hilo wako sawa. ولا يجوز ان يضع يده اليمنى على خاصرته ولا حيفايك لكم كن واقف وكليا جوه كيونو شاك ها ولا يجوز ان يضع يده اليمنى على خاصرته ان كويك كنا من المسلمين وقتنا نفوزا اي تهيب توفوزا من هنا شيني كبيسا هبه كبدل كتك خاصر بعض العلماء وانا يلسيا na watu waweka mikono chini kabisa huko kiunoni kabisa kilo alifanya. Masala haya ni masala ya khilaf baina ulama, ni masala khilafia kadhalika baina ulama. Suala je, la kuweka juu ya kifua? Sheikh Al-Albani rahmatullah ta'ala alayhi na baadhi ya ulama wengi wanaisahihisha hadithi ya Wa'il bin Hudr inayoelezea masala haya, na baadhi ya ulama kama Sheikh Muqbil na wengineo wanaona hadithi zote zilizokuja katika mlango wa kuweka ni hadithi dhaifa muallaf, ni illa ni dhaif. Kwa ndio maana utaona wengine walizoea kwamba mtu wa sunna lazima yake hapo kifuani juma ameweka hapa, kama inaonekana kama vile si mtu wa sunna sunna hii. Lakini sasa utaona sunna baadhi salaf baadhi ulama baadhi ya mashaye mbona wanaweka tu hata chini ya kifua. Na haya pia ameitaja Imamu Sa'di katika manhaj salikini, wanaona yafaa. Kwa wanachokataza baadhi ya ulama ni kuweka tu chini ya kitovu, lakini Alimamu Sa'di mpango wenye kitovu katika manhaj salikini. Lakini pamoja na yote wanasema ahlu ilmi hawa wamekwenda, hakuna kilichosihi ambacho kina nguvu hata katika athari za masaba zaidi ya kuweka juu ya nini, ya kifua. Simelewana? Na hii ndio jambo wanaifanya baadhi ya ahli alilm, kwamba hata kama utakwenda ile hadithi ya Wa'il juu ya kifua haikosei, basi athari zilizokuja kwa masaba ni kuweka juu ya kifua, na zilizobakia zote hazikosei. Tumeelewana vizuri? Kwa haya masala tumesali masala nini خلافية بين العلماء، بين العلماء. لما يواصل هذه الدولة الصومة كبيرة كما يجب أن تعبوا الله أبو مندي صالة مندي وكتنو جينة صالة جميني لكن هذا ما صومة. الخشوع والنظر إلى موضع السجود ومن كير صلى من كير من يصالة na kutazama sehemu ya kusujudu. Wa alayhi an yakhsha fi salatihi, ni juu yake anapasa kwa anayeswali awe mwenye khushu'i na unyenyekevu katika sala yake. Wa an yatajannaba, na ajiepushe kila ma qad yulhihi anhu, na kila ambacho kitampumbaza kitamshughulisha na ile swala, kila ambacho kitamshughulisha na ile swala atakiwa ajiepushe nacho. Minzahari, kutokana na mapambo wa nukushi nakshi ukawa umeswali mbele lakini msikiti una manakshi mapango mbele yako, au chumbani manakshi na mapango mengi. Mtu atakaye kujiepusha na hilo, fala yusalli bihadhara ta'ami, kadhalika atusali endapo kimehudhuria chakula. Chakula wakati wa kula ushafika, yastahihi chakula hicho, mtu ana hamu nacho, ana njaa. Sikuwa wakati wa swala dhuhuri na njaa inakuuma kweli kweli, kiasi kwamba ni chakula hata ukitamani, basi kula kwanza. Sio kwa tena huko swali dhuhuri huku wala wameza mate wakiwaza kile nita kila chote huku wa swali kile kikipata na juisi kile wazungumza ni ile njaa ile. Hebu nenda ukale ushibe, ili ukija ukiswali sasa mawazo yako kwa swali hapo kwenye kile chakula. Tumeona vizuri, wala huwa yudafi'uhu al-bawl wal ra'if, pia aswali mtu akiwa anasukumwa, yudafi'uhu, kuna kitu kinamsukuma kinampush, ambacho ni mkojo au haja kubwa. Mtu anaswali tukajibana, umbe mkojo wa muuma kuli kweli, ya wewe swala yako itakuwa haina swali. Nenda chooni, maliza kula haja zako zote kubwa na ndogo, hata ukikosa ile jamaa basi fadhila utalipwa na Allah tabaraka wataala, kuliko kuja kuswali aliyokuwa mengi una mambo ya kusumbua ya kutatiza. Hapa anazungumza swala la kushukuru kwa mazingira ya kuswali, ya mazingira mazuri mbele unakoelekea, pasiwe na nukushi na baadhi ya dhahari, baadhi ya mapambo ambayo yatakupelekea ya kushughulisha. Au unaswali mbele mtu kavaa fulana ya mpira, alafu nyuma pana mchezaji, sababu watu wengi umewaathirika wa mpira, au sio? Ma hata ukisema sio kweli, wana wengine walikuuliza kama hivi atakafanya badalisha, lakini hapa ni insanu ala nafsihi basira. Na watu wapenzi wa Manchester umu, kuna watu wapenzi wa Arsenal, wengine wa Real Madrid, wengine wa Barcelona, wengine wa Juventus, wamehama na Cristiano Ronaldo, wengine wahama kule Ronaldo, wapenzi wao ni Cristiano. Basi kuna mtu aswali mbele na Cristiano Ronaldo, unaweza kuwaza mpaka penalti alizokosa wamleta sasa huyu bwana, huyu magoli aliyofunga akiwa Madrid, sababu wewe mpenzi wajua sasa huyu suka mnunua kwa pesa ngapi, yani yote wamleta ushamuona mbele. Mtu kavaa fulana sijui na 50 senti, wengine washirika wa muziki za kuingia kwa 50 senti, wengine Bob Marley nyuma wa bangi, wengine ulikuwa ukuta bangi ukaacha marujuano kwa ikumbuka marujuano mtu sasa. Sasa sisi tunaovaa hizi nguo zetu pia zile ni nguzo salama, yani wallahi njia ya kheri bwana, njia ya haki hii, yani na kheri mtu usipojielewa utakuwa wajiendea ndio sisi na nana na maneno nyuma kibao hivi. Kwa mtu aswali mara kasoma maneno mkumbusha mbali watu wengine maguo ya uchaguzi hivi, mtu kaingia na jifulana nyuma mbo uchaguzi wa kura, wakumbuka kama chama chenu kilidhulumiwa na ilikuwa ya rais huyu wakuwa tumedhulumiwa akili ya kulia uchungu ndani ya swala kwa uchungu. Au kama na mtu kasema hivi, kama usipenda kwa wadaime fulani tunamani nitome moto huko swani. Sasa sisi tunaswali kwa kiwa makini, usiingie pia msikini na nguo ambazo zitawaletea kishwishi wake. Tumeona vizuri, na wewe unaswali kitaa pale unaposwali, jiepushe na vitu ambavyo vitakutia kishwishi, vitu ambavyo katika mazingira ya kuswali na vitu ambavyo vinakuhusu wewe, kama njaa, haja kubwa na haja ndogo, mtu mwingine na mengine alimeishi wala hataji ambao yanaweza kucheza shirishi. Mfano umeingia safari siku kumi huko kwa mkeo, umeingia zana ya adhiniwa, una njaa, una chochote kushamua na mke, na una siku kumi hauko naye, akili ya ruka wayoke. Sasa kama itapelekea ile swala kule utakuwa wawaza mke, ingia akili yako yote kwa huyu mke, maliza nirudi kule na muda huko kasema maliza hilo kama naweza, usiokosa kusuhi unaweza kutoka na majini ndani ya swala. Ndani ya swala ile majini sasa chini yako yote ya wapa mtu ushaji ya mjini. Kwa kila ambacho kitakupelekea hivyo. Laisi ni kaida, yani masala siasa na timu. Kila ambacho kama haja kubwa itakushughulisha na haja ndogo au chakula. Basi wakati mwingine matamanio ya mke mazito kuliko chakula. Au sio? Ikawa akili haiko yani. Basi watu wakijua kushana vitu hivi. Kwa maana uvitekeleza vile ambavyo vinawezekana kutekeleza ili uweze kuingia ndani ya swala ukiwa na afya. وينظر في قيامه الى موضع سجوده لا تتزامن وقت يمسمام سهيم يكي يكسجود اين كذلك الجامع الخلاف بين العلماء هي تتزامن بين او تتزامن سهيم يكسجود كبعض العلماء هنا مش تتزامن كبيره كبعض الاخر من الذي سكونا كبعض ياو هنا تتزامن سهيم يكسجود لكن علام البان في الموقف لن يكون مضمون سكوتنا وسؤالي هكو kitu kama hii ambayo madirisha kama haya waswali huku mtu kapita kumbe mamona au mbele kuna madirisha ya kutazama hivi kapita mwanamke mara kapita huyu mara gari limekimbikiza ndio akili za hana unaweza kapita mtu ukamwona rafiki yako yule ukawaza hosi sasa tizama za sauda sujudi sema kusujudi siangaike ili usije ukahama katika meja ya swala kwenda kwingine. Wala yaltafitu yamina, wala vile vile mtu huyo au wala yaltafitu yamina asiwe ni mwenye kufanyaje, asiwe ni mwenye kugeuka kulia wala yasara wala kushoto kwa ajili ya kugeuka kwenye swala. Fa inna al-intifasa, kwani uko kugeuka geuka ikhtilasun, ni wizi huo. Yakhtalisuhu ash-shaytan, shetani afanya wizi ya kuibia wewe ni salati la abdi aina katika sala ya mja. Shetani aiba nini? Aiba nini maana? Thawabu zako akupunguzia huyo. Kwa usije ukegeuke, hiyo ni ikhtilaf. Kugeuka kwa kuna sababu za kisheria. Lakini waswali wajibu kwa Mungu. Wako watu namna hiyo mwingi, yani kuna watu mwingi mpaka kwenye sala. Haina fulani ya mwingi kabisa. Wafanya nani? Huu mwingi wafanya nani? Akipita mtu atasikia mtu. Sasa nini? Naam. فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. Huu ni mimi. Wizi, uporaji, unyakuaji, anyakuwa shetani kutoka kwenye sala ya mja. Wala yajuzu an yarfa'a basarahu ila samaa, wala haifai mtu kunyanyua macho yake kuelekea juu. Tumelewana leo? Saa ngapi? Mpaka saa nne bado. Dua al-istiftah, dua ya kufungua swala. ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن الملك. كشا أتفنهو كراء تصوم شاكو وذاب يدوى زلز في بيتي كتوك ولمتون صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. أنا أصدق ونينجي صدق ونكي كتاب شاكو أما تقبل يهيشي في أن يزيطاج أنا كلي كتاب كوكو وشنين فونم takriban tatu tegemea na chapa asipia mitaja hizo adhiya zote, lakini anasema ashharuha, ile ambayo ni mashhur, subhanaka allahumma wa bihamdi wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru, hii ni mashhur. Wa qad thabata al-amru bihi, na imethibiti amri, yani imekuja amri bwana mtume ameamrisha dua hii. فينبغي المحافظة عليه، بس تكيكانا كشفاديو يامونا كشفاديو أو كشفادي دوائي كمعنى محافظة كمعنى يقول كيدوم نار كيندريزا يسوم مارا كمارا سو كشفادي يكو كيفادي كو ميمورايز المحافظة يكون في حفاظ كتك في تكليل صوم أمرش وكل صوم مرق معه. يقع على الراجح من أقوال أهل العلم وقوة دول كل كلهم بورا لكصومة كما تقوم حفاظ صلاهي وكصومهي صلى نجينا اللهم باعد بيني وبين الخطايا يا فنجينا صبت لكم صومة ونبورا متركونا حقنا ونوانا حفاظ kwa sala moja ukasoma dhuhur. Ah. Sala hii unasoma hii, sala nyingine, ifadhi nyingine ukasoma nyingine. Na. Tumeona. Hizi ni katika mustahabbat as-sala, katika mustahabbat as-sala. Kwa maana si katika nguzo wala si katika shart. Kama vile mambo ya kuweka mikono ya mkono wa kushoto zote ni katika mustahabati sala. Inaniwa ni katika mustahabati sala, si katika rukun wala shart wala si katika wajibati sala. Tuje kuyasoma mwingine ni katika wajibati sala, kama zile takbira za intiqal. Mwisho nitakuja kufanya samari ya sala, shuruti zake, arkani zake na wajibati zake na mustahabati zake. Tukimaliza hii risala tutafanya majumuisho tuelewe sala yote, shart, arkani na wajibati, na ukiacha rukunu ni vipi, ukiacha wajibu ni vipi, na mustahabu usipozifanya ni vipi. Haya kama kuyafanya mwisho biidhnillahi taala. Alqira, kipengele cha tano ni kisomo. Thumma yastaidhu billahi taala wujuban, kisha atasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Baada ya kumaliza dua ile ya istiftah nasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hili ni jambo la wajibu, wayakfi dhambi. Sheikh anasema anapata madhambi atakaye acha. Sipo kwa watu wengi waza na bismillah. Wa sunna, na sunna an yakuna tara, yani wakati mwingine an yakuna taratan, aseme wakati mwingine a'udhu billahi minash shaitani rajim. Tumeelewana? Min hamazi, nataka hifadhi kwa Allah, narejea kwa kutaka kuhifadhiwa kwa Allah kutokana na shaitani rajim, shaitani aliyeko mbali na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Min hamaji, nataka hifadhi kwa Allah kwa huyo shaitani kutokana na wasiwasi wake. Hamaji ni ule wasiwasi wa shaitani. Wa nafsihi, na kibri na tatawuli, kibri na kule kujiteza kwa shetani ya naweza akafanya akafanya kibri akatatawa juu ya wanafatihi anafat. Anasema huna ash-shi'r al-madhmum, kujihifadhi na mashairi, kujihifadhi na nyimbo, kujihifadhi na kasida na sauti zote madhmum zinazotokana na shetani katika aswati za shetani. Wa taratan, na wakati mwingine yakul a'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytani ar-rajim, kuhifadhi kwa Allah as-sami' msikivu mno, al-alim mjuzi mno, min ash-shaytani, kutokana na shetani ar-rajim. Wapia wanaweza wakasema hivyo, thumma yakul, kisha anasema ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إن معروف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ورفعه, وكذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بعض أهل العلم صرح يا رواية زوجة لزفوجة هذه رواية, بعض يا ومن ذوفيش اسفقوا رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمدوانا ingelikuwa sisi ni mukallidi wa mashaikh zetu, mmoja katika mashaikh zetu wakati anatusomesha, basi msimamo wake wa mashaikh zetu wengi tukasoma katika nchi ya Yemen ni wanafunzi wa Sheikh Mahmud, msimamo wao zote hazikusihi isipokuwa a'udhu billahi minash shaitani rajim. Lakini tunajua kwamba Sheikh Mahmud al-Albani ni hujja, bali Sheikh Mahmud al-Alfiri kwamba ni hujja katika ilmu al-hadith. Kwa atakayefanya haya kwa kuwa Sheikh Al-Albani amesahihisha hadithi, mtu huyo hana makosa. Sababu Sheikh Al-Albani katika ilmu ya hadithi ni hujja. La ilaha illa Allah. Thumma yaqulu sirra, kisha atasema kwa siri. Fil jahariya wa sirriya. Haya atasema katika nini? Jahariya yani sala ambayo imamu anadhihirisha sauti kwenye kusoma, na sala ya siri ni bismillahir rahmanir rahim. Na a'udhu billahi pia soma siri. Soma a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sala dhuhur. Au sala ya jahariya. Yote unasoma siri. Ndio hili jambo wengine watu wengine wakienda katika misikiti kwa kuwa watu wana hadithi zilizosihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifikika akianza na alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim na bismillah nasoma sirra. Sio kama azisoma lakini siri tumesema kuna kusoma kwa sauti na kuna kusoma kimya kimya. Tumeona kusoma. Tumemaliza. القراءه الفاتحه او قراءه الفاتحه ثم يقرا سوره الفاتحه كيش اتسوم سوره الفاتحه بتمامها وكمله وقت والبسمله بسم الله منها بسم الله فيها من كتابه هي سوره الفاتحه لهو امام الشيخ الالباني اللي جاب المخلاق بين كنا في حاجه ثانيه كبرى ايه بسم الله ني ايه katika sura al-Fatiha au bismillah ni aya katika sura zote za Qur'an isipokuwa sura al-Baqara. Kwa msimamo wa baadhi ya ulama wanaona kwa bismillah ni aya mustaqilla ambao Allah tabarak wa ta'ala ameleta kila mwanzo wa kila sura kumfungua sura kwa ni aya ya kutegemea, sio kwa bismillah ni aya tu katika sura al-Fatiha. Yajitegemea na Allah ameanza na aya hiyo katika sura zote isipokuwa sura nini? At-Tauba au sura madha? Al-Baraa. Na kadhalika wanakubaliana kwamba hii bismillah imetajwa kule innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, kule ni aya ya sura ile. Unaona kwa masala khilafia wako wanaona kwamba hii sio aya katika sura al-Fatiha, hii ni aya kufungulia nini sura zote. Qul a'udhu birabbin nas, imeanza na bismillah. Ndio ana mzuri. Na ndio maana utaona ile ambayo haikufunguliwa na hiyo bismillah ni sura at-Tauba, hata katika msafu haikuandikwa. Sura Allahu a'lam, hapo huwa atarajaha ilmu. Hii ndio kauli na wana kuvumilia. وهي ركن لا تصح الصلاه الا بها. سوره الفاتحه لما ننقوص صالح فيه استقوا في هذه السوره. فيجب على الاعاجم عشان انا سمعنا فاسا قواعدني وله وسوقوا العرب كيفتوها كيفات فسوا اجمي تو كنا العرب pia hawajui kusoma Qur'an wasiri wajemi bado kuna waarabu hawajui wazaliwa warabuni wa waarabu na mtu sura al-Fatiha yambaisha kama vile Kiswahili kuna watu mzandao mna tukimpa kitabu cha Kiswahili hizo kusoma. Pia kuna Waarabu hivyo. Sema kwa sababu Waarabu ni sahani. Sababu akitamkishwa anatamka kama kwa mtu sema baba anakwenda shule. Na Mswahili asema baba anakwenda shule. Lakini wewe sasa kuna maneno hayo ya Kiarabu kuyatamka. Ah ah ah. Ah. Ah. Oh oh. Ba ba sasa tofautishi wewe usipoanisha kati ya ba na ba wala ba wala bali hiyo sio ba hiyo ni abba au mtu khairi almagdu sokha ni wa tofauti kati ya wa na kha kwa kuna makhariji alhuruf ufundishe herufi zinazotoka za Kiarabu kwenye Kiingereza kwa kitu cha tonation. So kama unatamka kwa exactly na nini hapa pia ulimi kuna namna zinapotoka, ha au sio? Wala kuna watu wakiongea Kiingereza wajua hichi Kiingereza hata kikaa nyuma ya ukuta zikajua mzungu sio sahihi. Lakini wewe ukisema sasa ndio Mungu anajua huyu. Kwa nini? Kwa sababu amekwenda sasa na ile expression na ile namna herufi zinavyotoka za Kigiriki. Neno hili linatamkwaje? Na nyinyi watu wanaosoma lugha wanasomeshwa kama A level. Paka unachorewa kabisa ile picha ulimi hii yatoka kuna nini zile za mna. Lakini mkazi sana uki na Waswahili walipo tabia yao kufanya hivyo pia wanajidai. Ana nilikuwa na mwalimu wangu mmoja so mchezo kama wenyewe tunasema kama BBC au CNN. Mswahili lakini kama CNN akakaa nyuma ukuta utajua taarifa gani. Kini mtu wa kusini huko. Sasa utasikia, shauku na ya utazani ule mdomo, Hata ukitamka Kiarabu au Qur'ani, lazima mdomo unyanyuke ufanyeje, kuna hizi ulimi ende wapi. Sio problem zile, ndio lugha ya watu hiyo. Sasa sasa sisi wasomi tunamwambia, mtu akizungumza kama kuna lugha, kwa sasa aizungumza vile unavyotakiwa ulimi kuubana kufanyeje. Regala. Pia ashaukwa hata mwisho atakozungumza Kiingereza yani maneno ya Kiingereza lakini lafzi za Kiswahili au lafzi za Kizaramo au lafzi za Kilivyo au lafzi za Kisambaa lafzi za Kisukuma neno linaandikwa Kiingereza pia ile tonation yake ya Kisukuma au ya Kizaramo sawa umetamka maneno ya Kiingereza lakini ukienda sasa katika mizani ya watu ndio wanaona kitu. Tumelala. Sasa shekhe ametaja Waajemi kwa sababu kuna huo uzito. Yatakiwa tujitahidi. So ujisomee tu. Ujue kuisoma alhamdu vizuri. Waelewana jamani eh? Naam. Faman lam yastati asiyeweza ajzahu itamtosheleza yeye. Ikamtosheleza yeye aliyakula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kwa mtu hawezi, ima mtu amesilimu au ni mtu kazaliwa Muislamu lakini masuala yalikuwa mbali na masuala ya dini na ilmu, kama akapata da'wa akasikia mawaidha akasikia durusi, sasa atakaamua kuswali. Kwa alhamdu hata ukimkremisha ile ili aikrem vizuri kazi, basi maneno haya aseme subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Haya atasema mara moja tu akiwa amesimama katika kia, huku anajifundisha suratul Fatiha. Sio kwamba anasema haya anakutaka ameruhusiwa hapa shapata mteremko, huku akifundisha sababu kumsoma, yani hii ni kwa sana tu. Kwa yule ambaye hajui lakini anatakiwa fulani ajifundishe. Wa sunna fi qira'atiha, na sunna katika kuisoma hiyo surat al-Fatiha, an yuqatti'aha, ankate aya aya. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آية آية ونكت يعني آية ونسلام آية ونسلام يقف على رأس كل آية أنا سماما يو أو أنا سماما كتكمشو كلا آية كتكمشو كلا آية فلقنا كتوع وسماما فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف أنا سماما ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف وهكذا الى اخرها اتصوم هيكو مبكر مشاء كما لو انا جمال هي انا صوم سنه لكن يجوز ينفع يتوانغانش lakini aliye sunna yani ambacho ile sihi vipi ni hilo, lakini yajuzu mtu kama atasoma kwa ahkamu vizuri akaunganisha yani, lakini kufanya kile ambacho bwana mtume alikuwa akifanya sio au na katika hiyo وهكذا كان صراحه النبي كلها شيخ اسمع انا يبي لو كلكوا كسومو تبع النبي chote يقف على رؤوس الآية alikuwa kisimama katika vituo vya aya rus ipale mwisho wa aya alikuwa kisimama alai wingi wa aya wala yasiluha wala yasiluha na wala alikuwa haziunganishi au haiunganishi ile aya bima baadaha kwa ile kuja baada yake alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawm al-din alikuwa fanyia وإن كانت متعلقة حتى كما آية متعلقة المعنى يعني ذلك لنا مهوسيان متعلقة لكن معنى كتك معنى فيها طب وقت ممكن هاي فارس يونغانيش آية عم بعض ذلك يونغانيش يعني كمعنى يسوق وصحة هاي فارس بس أنا زما حتى كما يسوق معنى يكي سوا يعني ذلك مفهومان ذلك معنى لكن يجوم صلى الله عليه وسلم وقت فوتارة سبواته akisoma Qur'an anakata aya asimama aje aya nyingine hivyo hivyo tumeona hapo sote jamani na wayajuzu qira'atuha Malik ma Malik shekhe anasema inajuzu kusema Malik yaumiddin na yajuzu kusema Malik yaumiddin yajuzu tasbih أهل العلم ونالذين بكت كمعنى إبكت يا مالك نمالك إثينا معنى ينطان غيره لهو سوء وجواك لكن قصيص يجوز في الهيب أنا سمقنا قراءة النقطة لها يولي تصوم تأنيم فات إمامه معموما ويجب على النقطة لي لإن فاسق أن يفواتا أن يقرأها وراء الإمام ويصوم سورة الفاتحة يوم الإمام في سرية قد كصالة بسيري وفي الجهرية قد كصالة من الصوم وجهر أيضا وقت مدينة سيخانة سيما إن لم يسمع قراءة الإمام شيخنا أولا مصابوات يولي أنباء صالة جهرية إمام وأصوم حتى صوم يندفع سكيري في صومة إمام أو سكتة أو إمامه أكيمازا بعد فراغه منها بعد يكون مريضا كصوما قال يتصوما كنيمازا سكتة كنيمازا فلان يفن هو الضالين آمين لابد إمامه أكيمازا فلان وإذا كصوما شيخ إمامه كصوما أو كل نبي أمسكي إمام صالة مغرب لكن أمسكيه كواليفة حتى يتصوما ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها يعني فلتك كن يمازا إمام إلي أغيز ليتمكن إلي أغيز فيها يعني كسكهي صالة المقتدي أو فيها كتحيش كن يمازا كتحيش كن يمازا المقتدي أغيز لما يكون فاتح إمام من قراءتها ويصوم الفاتحة شغالة سيما وإن كنا يفق وسيسي نرى فعونا أن هذا السكوت كنماز هجي أو كنماز هكو لم يثبت في السنة هذه كثبتي كتك السنة يقول مثل مواكس فعونا هكو قام إماما كتك ولا الضالين أنا قام نماز هيا ثبتي لكن يتوتيه قام إماما قام هكو أسوي ويزاك صوما تمنوا هذا الزورة لا إمام وأنزل كفنه هيبو كتكهان يرد يزيد معموما بازونه أنا وزويش أوكار لكن السوكم بعد ما يلو اللي مسديد أفاني كم من السورة السورة لكن أكيد أنا وانت فرصة صومة تعرف إيش قوي إمام لكن المسجد هو كسر كمان كم يعني كم نزل سنة عن يمازا ما لا إذا فكمل تجمع تقوم زمان على يوزو يعني كيف يكون يأتي لكن يكون السنة مستحب اللي بيجي بيتفوت kwamba ni halali kwa imamu kunyamaza. Hajaambiwa haramu pale. Ndio yajuzu na maamuma akasoma lakini sio nini? Sio sunna. Ukiambiwa wewe kuna ubwabwa vipi utasema sunna? Na kuna watu wakwambia kuna ubwabwa siku ya Ijumaa sunna bana. Anakuambia na sunna mtume yupi? Sasa kuna tofauti ya kusema sunna na kuna tofauti ya kusema yafaa. Yajuzu. Vitu vipi tofauti? Naelewa jamani vizuri? au wengine eti siku ya Ijumaa kuoa sunna, na unatumia na kuoa atakao siku ya Ijumaa. Imethibiti kwamba masahaba walikuwa wachagua siku ya Ijumaa baada ya Ijumaa. Ndio wewe ukasema kuoa siku ya Ijumaa sunna, utakwambia hati dalili, eti dalili. Lakini yafaa kwamba siku hii, sababu siku hii mjitama watu ni wengi, basi ukawachagua mwenyewe kwa malengo hayo, eh, jais tusoni kwa maharamu. Naelewa maana hii jamani hapa? Naam. Inshallah nadhani wakati unakwenda tuishieni hapo, muda wangu umeshakwisha saa 4 kamili fika. Nazikana utapana maswali mpaka mwalimu akifika akipata, kaanza kipindi kingine. Tutakuja kuendelea na qira'atu ba'da al-Fatiha. Baada ya al-Fatiha sasa usoma